Program Trzeci Polskiego Radia, środa 21 marca, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Europarlamentarzyści opowiedzieli się za przepisami, które utrudnią powstanie gazociągu Nord Stream 2. Szef brytyjskiej dyplomacji mówi, że widzi podobieństwo między odbywającym się w tym roku w Rosji piłkarskim mundialem, a igrzyskami w hitlerowskich Niemczech. Jest kolejny akt oskarżenia w sprawie tzw. afery podkarpackiej. Europosłowie z Komisji do Spraw Energii i Przemysłu zgodzili się na zmianę w unijnych przepisach utrudniających powstanie Nord Stream 2. Chodzi o budowę drugiej magistrali gazociągu północnego łączącego Rosję z Niemcami. Deputowani przyjęli raport autorstwa Jerzego Buzka, przewodniczącego komisji. To kolejny krok na drodze do nowelizacji przepisów, które mają zagwarantować, że wszystkie gazociągi, także te przebiegające po dnie morza, będą objęte unijnym prawem. Brak takich precyzyjnych zapisów dawał zbyt duże pole do interpretacji. A więcej na ten temat wie Beata Płomecka. Autor raportu Jerzy Buzek podkreślał, że nie może być już żadnych wątpliwości i specjalnego traktowania, bo jak tłumaczył, każdy, kto działa na unijnym rynku, musi przestrzegać europejskiego prawa. Jak ktoś nie przestrzega, to nie sprzedaje, bo zamknięty rynek. Powinniśmy tak samo traktować gaz. Ale oczywiście zastrzeżenia, wątpliwości były ogromne. Przede wszystkim dlatego, że niektóre państwa z zewnątrz nie chcą stosować prawa europejskiego. Prace w Europarlamencie nad nowelizacją przepisów były trudne. Potwierdza to Zdzisław Krasnodębski, który mówił, że jeszcze rano grupa zwolenników Nord Stream 2 próbowała nie dopuścić do głosowania raportu. Było trochę nerwów, dlatego że były próby przełożenia tego głosowania. Potem była próba też zażądania dodatkowych jeszcze opinii, żeby odrzucić albo przynajmniej powstrzymać proces pracy nad tym rozporządzeniem. Ale w końcu raport został przyjęty dużą większością głosów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Parlament Europejski swoje stanowisko już ma, teraz powinny je uzgodnić unijne kraje, a wśród nich jest grupa zwolenników Nord Stream 2, która usiłuje opóźnić pracę nad nowelizacją. Ostateczny jej kształt będzie zależeć od wyniku negocjacji między Europarlamentem a unijnymi rządami. Szef brytyjskiej dyplomacji oświadczył, że atak w Salisbury był prawdopodobnie związany z rosyjskimi wyborami. Dodał, że widzi analogię między odbywającym się w tym roku w Rosji piłkarskim mundialem, a igrzyskami w hitlerowskich Niemczech. Z Londynu Adam Dąbrowski. Motywacja polityczna jest tu, cytat, bardzo prawdopodobna, mówił Boris Johnson. W przypadku wielu niedemokratycznych postaci, gdy zbliżają się wybory lub ważny polityczny moment, często za atrakcyjny uznaje się pomysł przywołania w umyśle opinii publicznej obrazu wroga. Szef brytyjskiego MSZ stwierdził, że Władimir Putin daje tym samym znak wszystkim dysydentom, którzy sprzeciwiają się Kremlowi. Dopytywany przez posła opozycji przyznawał, że widzi podobieństwa między tegorocznymi piłkarskimi mistrzostwami świata w Rosji a igrzyskami w hitlerowskich Niemczech w 1936 roku. Podobna ma być według ministra chęci poprawienia wizerunku poprzez organizację spektakularnej imprezy. Boris Johnson zastrzegł, że nie chciałby wycofania reprezentacji Anglii z turnieju, bo to ukarałoby graczy i kibiców. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Rosja konsekwentnie odrzuca oskarżenia, że miała udział w otruciu byłego agenta rosyjskiego wywiadu, który przeszedł potem na stronę Brytyjczyków. 4 marca w Salisbury Siergiej Skripal wraz z córką poddani zostali działaniu silnie toksycznej substancji. Jest kolejny akt oskarżenia za wyłudzanie dotacji i przestępstwa korupcyjne w sprawie tzw. afery podkarpackiej. Objęto nim 3 podejrzanych. Prokuratura oskarżyła ich o popełnienie łącznie 6 przestępstw dotyczących korupcji, płatnej protekcji, oszustw przy ubieganiu się o dotacje znacznej wartości, a także przeciwko wiarygodności dokumentów. Zarzuty w tym śledztwie usłyszało już ponad 20 osób. Są wśród nich m.in. były poseł i były szef klubu parlamentarnego PSL Jan Bury, byli szefowie rzeszowskich prokuratur oraz podkarpacki biznesmen z branży paliwowej Marian D. Pod koniec września ubiegłego roku CBA poinformowało o zatrzymaniu pod zarzutem korupcji byłego prezesa i byłego wiceprezesa rafinerii Jasło oraz byłego kierownika działu w rafinerii. O czym informowała Ewelina Kosałka-Pasja. Na koniec jeszcze Łódź. 70 okoni i ponad 50 małży zakończyło służbę w tamtejszych wodociągach, gdzie przez ostatnie 3 miesiące czuwały nad jakością wody, o czym mówi rzecznik miejskich wodociągów Miłosz Wika. Przepływa przez zbiornik woda. Gdyby się zmieniła ta jakość wody, one się zamykają. Przekazywany jest sygnał z czujników do komputera. Tutaj się zapala też lampa i jest sygnał dźwiękowy. Jest uruchamiany alarm. Góralczyk Aleksander, ichtiolog. Jaką rolę tu w wodociągach pełnią okonie? Jeśli chodzi o okonie, to one raczej wolą się przemieszczać po tym akwarium i chwała im, że się przemieszczają, bo jak długo one pływają, tak długo załoga jest spokojna. Jeżeli przestają pływać, wtedy jest alarm. Wszystkie małże i okonie zostaną wypuszczone do swojego naturalnego środowiska. Wkrótce zastąpią je kolejne. To był serwis Trójki.

godności. Uczymy się, że sukces liczy się głównie na miłości. Dobrze jest patrzeć na własną i swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. I tak oto ładnie nam się pan przedstawił przed milionami słuchaczy. Łukasz, znany nam doskonale jako Luk, dobry wieczór, witamy w naszym studiu. Dobry wieczór. I Cezary, który ukrywa się pod skrótem SC. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Od razu powiem, że zapowiadając swoją wizytę przy okazji wydania 16 marca płyty Good Luck, Luk napisał, że weźmiemy czarka, bo trzeba promować młodych. Więc pamiętaj, Czarek, że spoczywa na tobie dzisiaj naprawdę takie zadanie, że oto przedstawicielem młodych jesteś w tym gronie seniorów i będziemy cię promować. Jesteś na to gotowy? Jestem gotowy jak najbardziej. Świetnie, urodziłeś się właściwie dla tego momentu, tak myślę. Oczywiście trochę żartem, ale no, twoja rola przy powstawaniu najnowszej płyty Luka jest bardzo istotna i o tym także opowiemy. Ale wracając do samego początku i przewijając taśmę, Tomasz Kot ten prolog wygłosił i Tomasza Kota gwizdanie trochę teraz na antenie przycięliśmy w utworze Kompromisy, który znamy już od dłuższego czasu, bo zapowiadał nadchodzącą twoją płytę. Płytę, która muszę ci powiedzieć, że jak na 100 lat naszej znajomości bardzo mnie zaskoczyła. Ja się w ogóle zastanawiałem, czy ty mnie zaprosisz, bo to nie jest już taka alternatywa wcale strasznie. Szczerze mówiąc, w ogóle nie takimi kategoriami podchodziłam do tego albumu, czy alternatywa, czy nie, ale bardzo mnie zaskoczyła swoim, po pierwsze, takim, no, odmiennością elementów, z których ją zbudowałeś, to po pierwsze. Po drugie, krótkością, to 39 minut w ogóle całej płyty, a tak naprawdę muzyki jest jeszcze mniej. No i też takim konceptem bardzo intrygującym, ciekawym. Spodziewałam się, że przyjdziesz do studia w garniturze, że te zapuszczone długie włosy na bok czesane jak w zdjęciach i teledyskach. Wszystko mam, wiesz, że to będzie ci towarzyszyło, że w ogóle zmieniłeś styl i przyszedłeś do, że tak powiem, no tej grupy, elity. Która, elity produkującej rzeczy w showbiznesie. Puściłem włosy i przyszedłem do elity. No ja szczerze liczyłem na golf, ale widzę, że... Tak, egzystencjalny czarny golf. No koniec tych żartów, bo nie porozmawiamy o muzyce, ale coś jest na rzeczy, że chyba miałeś jakąś innego rodzaju przyjemność w wymyślaniu i realizowaniu przede wszystkim tej płyty. No tak, jest nowy dzień dobry. Wiesz, no to jest 15 album w ogóle mój, sobie pomyślałem... 15 album? Liczę to ostatnio. I pomyślałem, że coś trzeba zmienić i dlatego dodałem do swojej ksywy kropkę. Jest Eluce z kropką. Od teraz mam, kropka mi doszła. Nie, naprawdę, widzę, że złapała się pani redaktor za głowę. Złapałam się za głowę, bo to jest tak, jak słuchamy czasami o na przykład hiszpańskojęzycznych piosenkarkach i na przykład, no bo ten rynek jest przeogromny i słyszymy, że wydały 300 albumów. I wtedy ja zawsze myślę, jak to. Ale one razem, a ja sam. 15 to jest też imponująca liczba. No wiesz co, nie, no tak szczerze, faktycznie zupełnie inne podejście do płyty, do produkcji. Z jednej strony ze względu na ekstremalne doświadczenie pod tytułem Rebel Babel Ensemble, które po prostu rozjechało mnie swoją rozmaitością, wielkością, trudami logistycznymi. Orkiestra Rebel Babel, tak, czyli nasz wielojęzykowy big band międzynarodowy, praca z promo, z Rapsus Clay, z różnymi ludźmi z różnych krajów, którzy też byli poważnymi graczami, nie do końca też moimi kumplami czasem, tylko po prostu zaproszonymi artystami, spowodowała, że zamarzyłem, żeby nagrać płytkę z kumplami po prostu. Zupełnie odklejoną, inaczej wyprodukowaną. Dwa, akustyczność, jazzowość i taki w ogóle oddech. No to jest, myślę, że znowu doświadczenie moich ostatnich lat osobistych, różnych przeżyć, że w ogóle się trochę zdystansowałem do niektórych spraw i inaczej do nich podchodzę. I trzy, na pewno bardzo wartościowe dla mnie spotkanie Czarka, w tym sensie, że ja w ogóle dla siebie słuchałem trochę takiej muzyki ostatnio właśnie chillhopowej, chilloutowej. Korzystałem między innymi z takiego portalu, czy tam, nie wiem jak to nazwać, ten Stacy, to co to właściwie jest? To jest jakiś rodzaj... Pół wytwórnia, pół tak naprawdę. No, kanał, duży kanał. Kanał, gdzie lecą na YouTubie po prostu fajne kawałki chillhopowe, jak się szybko chce coś włączyć, a zawsze szybko niestety włączam, bo jestem ciągle w biegu, to słuchałem sobie tej muzyki i raz właśnie zasłuchałem, mówię, ale fajny bicik, w ogóle do czegoś takiego zrobić płytę, nawinąć. Mówię, oczywiście, to się nie przyjmie, bo dzisiaj są trapy, w ogóle jest inny flow, ale jakie to jest przyjemne, mi to sprawi przyjemność ogromną. Mówię, kto to zrobił? Myślałem, że to jakiś ktoś z zagranicy, ale też Rebel otworzył mi myślenie na to, że spoko, no to uderzę za granicę po prostu, nie ma barier ani granic, które wcześniej gdzieś tam trochę mnie ograniczały. Patrzę, to Czarek Sysio w ogóle z Polski, wiesz, zrobił ten beat dla Stacy gdzieś tam, nie? I mówię, co za historia, napiszę do niego. No i napisałem. Okazało się, że Czarek w ogóle słuchał gdzieś mojej muzyki i strasznie... Nie zdradzaj tej części historii, dobra, bo teraz kamera przenosi się na Czarka. Tak, teraz kamera przenosi się na Czarka. Trz. Okej. Okay. Teraz jest co za promowanie. Więc tak, pamiętam jak właśnie Łukasz do mnie napisał. Cześć, jestem Łukasz, nagrałem 14 płyt. Nie tak, płyta, i wysyłał mi linki do swojego YouTube'a. Ja tak się odwróciłem na swoją półkę z płytami, patrzę jedna, druga, trzecia, mówię, albo ktoś sobie robi ze mnie jaja, albo naprawdę, nie wiem, domyślałem się, Łukasz jest naprawdę fajnym, skromnym człowiekiem, ale mówię, nie wiem, czy on nie ma poczucia tego, jak jest słuchany. No, ale tak się fajnie się zaczęła ta współpraca. Na początku byłem trochę przerażony, bo jednak... Wcześniejsze projekty Łukasza były mocno, mocno eksperymentalne i zastanawiałem się, czy się odnajdę w tym, ale kiedy on mi właśnie napisał, że chodzi mu dokładnie o taką muzykę, jaka jest w tym mixtape'ie Stacy, no to mówię, o Jezu, jestem w domu. No i wtedy się zaczęło i wtedy to Czarek też w dużej mierze odczarował moje pokręcone, wiesz, gdzieś pomysły, pomyślałem sobie, to jest tak piękne, proste w ogóle, to jest tak fajne, że teraz połóż na to te swoje teksty, one i tak, choćbyś nie wiem, jak się starał, żeby były proste, i tak będą pokręcone, ale właśnie zaeksperymentuj, jak to zabrzmi na czymś takim, to jest, wiesz, fajna dla mnie osobiście przemiana nowa. Jestem Bogiem, wygrywam z nimi wyścig, tyle lat z każdym rokiem. Las miknie jak złe myśli, umiera ja dalej krokiem. Sięgam po przeżyć kiści, nieśmiertelności okiem. Zjeżdżam liście w szmerach, wyblakłe jak wspomnienia. A jedno i drugie było chwilą słońca i cienia. Jestem tu i teraz, natury jedność istnienia. Widok tek zapiera elektryczne doświadczenia. Stopa tu śpił ziorsko, zamknął pętlę jak zwykle. Ja dalej swoją ścieżką toczę się monocyklem. Wszystko już zasnęło i znów wdany nie spać. Lato mego życia, choć jesień niesie jak wespa. Las to mój telewizor, znów natury restartu. Politycznych wojen, słów brak hejtu, wodoleństwa. Mam to i werwę, szum miłości we mnie mieszka. To mój życiowy hum, nowe żagle na kapestan. Ja i ma bestia, pełna amnestia. Jestem kim innym, ale zasada sama ścieżka. Mój nowy rozdział, lepszy, bo pokraż testach. Coś w nas umiera, coś rodzi się jak pary i królestwa. Przed To nagranie zatytułowane Fruń i cały czas jesteśmy na płycie Good Luck, Czarek i Łukasz, czyli Luke, czy ja mówię Luke, czy jak zmieniłeś, to inaczej się wypowiada twój pseudonim. Dobry wieczór. Kurde, tego jeszcze nie powstaje. Nie przemyślałeś tego. I Czarek jako SC w naszym studiu. Opowiedzieliśmy o tym, że no, to była taka fascynacja ze strony Luka i troszeczkę weszliśmy już w klimat płyty. Fascynacja tym, co robił do tej pory Czarek. Ale gdybyście też mogli tak w miarę zwarcie powiedzieć, i to będzie pytanie do Czarka. No, zdecydowałeś się, że pracujesz z tym naszym obdarzonym wszystkim, także ADHD życiowym artystą. I na czym polegała ta praca, że przygotowywałeś bity, do których Łukasz pisał utwory, czy też wcześniej obgadywaliście, o co chodzi, jaka będzie treść, a może w ogóle słowa były na początku? Generalnie Łukasz powiedział, jak klimatycznie chciałby, żeby ten album wyglądał i jak gdyby ja się całkowicie temu poddałem, dałem się porwać też tej jego fajnej myśli, tym bardziej, że całkowicie trafił w to, nad czym akurat pracowałem. I lawinowo te bity powstawały. Tak naprawdę powstawały nieraz po kilka dziennie, nieraz jeden na dzień i było tego mnóstwo. Także myślę, że powstawało zresztą wszystko tak bardzo szybko, bo i bity, i Łukasz już coś tam mówił, że już pisze, już ma, tu ma zwrotkę, tu ma cały utwór, więc to naprawdę powstawało w fajnym tempie, chyba właśnie dlatego, że się tak od razu zrozumieliśmy. Tutaj w tym utworze Karolina Czarnecka to ważne i Laboratorium Pieśni to też bardzo ważne. O twojej fascynacji Laboratorium Pieśni nie wiedziałam, przeczytałam, teraz już patrzę na Łukasza. Skąd to się wzięło? Rzeczywiście tak jest, że cię porwało śpiewanie? Z Laboratorium Pieśni sytuacja wygląda, widzisz, tak, że lata temu natknąłem się już właściwie, w sumie nie wiem jaka była dokładnie geneza, bo była taka sytuacja, że mieliśmy projekt Ibidem. Projekt Ibidem z cyklu Zrozumieć Polskę, tych moich spektakli historycznych, multimedialnych, zrobione z wizualizacjami plat, w których opowiadaliśmy o... Tak, ale co z tą Polską, o tym porozmawiamy potem, no i w ramach tego cyklu... Tak, no Zrozumieć Polskę. W ramach tego cyklu mieliśmy spektakl, który opowiadał o mordach na inteligencji polskiej na wschodzie, ciężkie klimaty bardzo, w których był ludowy głos w tym projekcie, Anny Brody, z którą później straciliśmy kontakt nagle. Gdzieś w ogóle nam się totalnie urwał ten kontakt i przyszło nam zagrać trasę do tego projektu i ja zacząłem poszukiwać kobiet, które mogłyby zaśpiewać tym głosem za Anię. No i tak natknąłem się na Laboratorium Pieśni i tam się okazało, że w ogóle jedna z dziewczyn też w ogóle zasłuchała mojej muzyki, że się w ogóle ucieszyła, jak ja na niej napisałem, czy mogłaby też, tak jak ty Czarka, tak skromnie pisanego maila przedstawiając się, że jestem Łukasz. I wiesz, i nagle okazało się, że ona zasłuchała też mojej muzyki, że what, nie, w ogóle serio, trasa z wami? I okazało się, że nie dość, że ona śpiewała białym głosem fajnie, to jeszcze do tego grała na skrzypcach. I jakby ja wtedy natknąłem się na ich produkcję, to było z 4 właśnie lata temu, kiedy to były początki i byłem absolutnie zafascynowany tym, że właśnie można tak pierwotnie, pięknie, białym głosem, ludowo, korzennie śpiewać niesamowite utwory, od których przechodzą ciarki, to fajnie zrealizowane jeszcze z teledyskiem takim naturalnym. No i tak ruszyliśmy w trasę i wtedy już było postanowione, że coś zrobimy kiedyś, tylko nie było momentu, bo to nie był raczej ani moment na refleksję, wtedy byłem w zupełnie innym jakby, znaczy tam było, pasowałyby te pieśni żałobne, ale poszedłem w inny koncept. No a Rebel to znowu totalna radość. I teraz przyszedł akurat fajny moment na to. Zaprosiłem dziewczyny, przyjęły, pozdrawiam, dziękuję, bo zrobiły wspaniałą robotę. A dla ciebie, Czarek, to na czym polegało? Że też wiedziałeś, że musisz jakoś siebie z nimi pogodzić, połączyć? Jak od strony produkcyjnej ta współpraca przebiegała? Nigdy w ogóle wcześniej nie miałem okazji pracować z jakimś większym chórem, bądź w ogóle z polskojęzyczną wokalistką, więc to też było troszeczkę nowe doświadczenie dla mnie. Jednak tutaj też no, na pewno ogromną pomoc przyniósł mi Łukasz przy aranżacji tych moich produkcji, bo to jednak on to, co ja mu wysyłałem, doszlifowywał i tak naprawdę z tego powstawały te perełki, czyli to idealnie połączył właśnie z dziewczynami, zresztą z resztą wykonawców. Myślę, że to głównie też jest jego praca w tej aranżacji tego wszystkiego. Oj tam. No ale jednak to było ciekawe, myślę, odświeżające też doświadczenie. Oj, bardzo. Podzielenie się z jednej strony odpowiedzialnością, a z drugiej strony no taka produkcja, czy też, ale w takim znaczeniu producenta, który obejmuje liczne wątki. No wiesz, to było trochę szaleństwo, to było coś takiego, że Czarek przysłał ten bit i mówię, ło, jaki czad, wysyłam do dziewczyn, mówię, słuchajcie, może tu zrobimy coś, potem jeszcze przyznaję, że do kilku osób z polskiego rynku muzycznego gdzieś tam też to trafiło, bo myślałem o jeszcze większej kooperacji z kimś bardzo z pogranicza elektroniki też, no ale nie udało się akurat, już nie będę mówił kto, kogo i nie ma, ale jakby postanowiłem sobie, że nie będę też naciskał przy tym projekcie na ludzi, że to ma być taki projekt totalnie, kto ma czas, czas, chęć, naprawdę szczerą zajawę, żeby to zrobić. I jakby było bardzo dużo takich momentów, kiedy ja mówię, dziewczyny, tu w ogóle będzie jeszcze właśnie Czarek, fajny młody gość, robi fajne bity. A potem mówię, Karoliny głos tu będzie super, nie? Karolina, dzwonię do Karoliny, słuchaj, tu, że laboratorium, tu jakiś Czarek, wiesz, to było takie spontaniczne. Ja, Czarek czasami niestety w pewnych momentach nawet nie miał informacji, bo ja przepadałem, bierałem bit, nagle przepadałem na miesiąc, nie? W ogóle gdzieś dzwoniłem, jeździłem, nagrywałem, później się do niego dopiero odzywałem, podsyłałem mu to, bo to był szalony proces produkcyjny, dlatego że tych osób jednak jest sporo, a ja jeszcze to wszystko robiłem w trakcie takiego prywatnego remontu, który mi po prostu zjadał 60% czasu i przedłużał całą tą pracę. To był trudny czas. A czy ktoś już napisał jakąś pracę naukową na temat generalnie wpływu problemów mieszkaniowych na twoje życie? Budowa domu, nie budowa domu, remont, nie remont. No. Ty w ogóle nie wiesz, że to jest największa przyczyna w ogóle rozstań. To są remonty, chyba druga, podstawowa. Także to wiesz, to tak ja testuję tak siebie i życie i wytrzymałość kobiety, to jest coś strasznego u mnie faktycznie. Pozwoliłam sobie na to wyłącznie dlatego, że w naszym studiu już opowieści o tych sprawach, ale pewnie to były inne remonty, na pewno inne domy, pojawiała się po prostu. No bo ja tak naprawdę żyję z deweloperki, nie z muzyki, no nie oszukujmy się, no z muzyki ciężko wyżyć. Zamy się tu więcej niż raz. Tutaj stałe tylko zmiany w komplikacjach, bo to życie ma czarny pas. Każdy tu statek życia, ocenie płatek, sportu naszych matek, po nieznane lądy bladę. Burzy łamią maszty, wichry strzępią żagli i krawędź. Każdy swoim gratem płynie po swój szczęścia pakiet. Tylu cekratem bit ma hajkłową jak mapet. Wszyscy gramy w jednym filmie, postro dla twych klatek. Jako dodatek scenopisu każdy inną mapę. Dostał nie ma biletów, razem lecimy na kapę. Damy radę klewę, niech zalicza sobie kwiatek. Latem palec wystający z januszowych klapek. Bitem ślemy za ten drewno, wiary na wypadek. Bólu przy pokonywaniu przełomowy kładek. Czy mam kawior i szampana, czy suchy opłatek? Kładę się wygodnie jak ten winyl na napęd. I nakierowuję swoje myśli na mych marzeń mapę. Słowami zaklinam świat to pewne jak podatek. Przekaz, pogoda myśli to do nieba czeka. Smutek okalecza, dobre słowa to apteka. Szara codzienność frustruje i nęka. Mów głośno o marzeniach, tyle piękna. Choć szczęście nie odbiera lub linia zajęta. Jutro jest dziś w moich myślach i rękach. Zastanawiam się co dużo nad przeszłości w tle. Zastanawiam się codziennie co mam w sercu na dnie. Podobno to ludzie definiują mnie. Jedną odnajdziesz grę jako miłość. miłość wzajemną. Pozytywne słowa nawet kiedy ciemna. Powiedz to głośno, najlepszą przede mną. Czasem trzeba żyć odwoła szansę, mam jedną. Wiara i na dwie butelki znajdzie suchy drewno. Pozytywne słowa nawet kiedy ciemno. Powiedz to głośno, najlepszą przede mną. Miłość szczęśliwa to supernowa. Pewnie Stephen Hawking potwierdziłby te słowa. To nagranie kolejne z płyty Good Luck, a Luke i Esce są naszymi gośćmi. Teraz jeszcze dobry wieczór, panowie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Najlepsze przede mną. Tutaj też ciekawy zestaw pojawił się, bo to jest płyta, która naprawdę pęcznieje, jak już Łukasz powiedział. Ci, którzy się na niej pojawiają, to ci, którzy po prostu chcieli, to znaczy odpowiedzieli na zaproszenie pozytywnie i nie było tutaj nacisków i wyciągania kogoś na siłę. W tym utworze to Gutek, DJ Felix, Robert Cichy i Sarsa. No i to było dla mnie naprawdę takie szokujące i uświadomiło mi, że jednak mimo całej takiej deklarowanej otwartości, tego, że nie wierzę w gatunki, wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, że słucha się muzyki dla dobrej muzyki, a nie dla gatunku. Jednak udowodniłam sama sobie, że jestem ograniczona i to nagranie ograniczenia pozwoliło mi pokonać. Co to było za spotkanie, jak do niego doszło? No cieszę się, to co mówisz jest mega ważne, bo właśnie ja też obawiałem się, robiąc taki kawałek, że ludzie mogą to odebrać, że to jest w ogóle takie wejście w popkulturę i takie zaprzedanie trochę, bo Sarsa jest osobą kojarzoną mocno z popem, ale no jakby też z drugiej strony natychmiast mi się coś takiego natychmiast to ulatuje z głowy, ponieważ od lat moim motto jest, że słucham muzyki, a nie gatunków. Od lat staram się pokazywać, że muzyka nie ma granic i że najważniejsza jest tylko i wyłącznie otwartość i chęć współpracy. I wręcz absolutnie rajcują mnie tego rodzaju kooperacje. Nawet najbardziej zaskakujące tak długo, jak oczywiście ktoś jest dla mnie interesującym artystą, a Sarsa jest interesującą artystką. Bo ale z tego, co mówisz, też wynika, że miałeś pewne takie wyobrażenia. I jak one w kontekście rzeczywistości? Znaczy, rzeczywiście Marta Sarsa jest obok Czarka właściwie jedyną osobą, której ja nie znałem wcześniej też z tego albumu. I zastanawiałem się oczywiście, jak to będzie wyglądać. Okazało się, że znaczy mówiliśmy się po prostu na kawę. Zaprosiłem Sarsę na kawę, wypiliśmy ją w Gdyni, gdzie też teraz dużo rezyduje i mi chodziło o to, że jak się dowiedziałem w ogóle przypadkowo od kogoś tam, że ona w ogóle była w sklepie u kogoś, że ona chyba tutaj mieszka, pomyślałem sobie, to jest kolejna osoba, która może powiedzieć o morzu. I to tak autentycznie pewnie, bo skoro tu jest, to musi mieć do niego jakiś sentyment. A wiedziałem też, że Kasia Figura ma wielką miłość do morza. A ja chciałem po prostu powiedzieć o tej miłości do morza, od tego się zaczęło, bo najlepsze przede mną to właściwie wynik. I spotkaliśmy się na kawę, okazało się, że absolutnie fajne podejście do muzyki, bardzo profesjonalne, takie, że nie jest to też osoba, która jest troszeczkę nadmuchana przez jakieś programy, zbudowana, wykreowana, wsadzona w show biznes, tylko od lat gra z zespołem, jakby konsekwentnie realizuje też swoją drogę i zbudowała, co mi się podoba bardzo, jakąś taką wyraźną postać, która jest też konceptualna, ma te swoje kocie rogi i tak dalej. Mi się to podoba, jak ludzie wiedzą, czego chcą, tworzą konsekwentnie swoją markę. No i bardzo fajnie się w tym wszystkim odnalazła. Wprowadziła taką właśnie fajną, lekką, popową nutę, na której też mi zależało na tej płycie. No a jeszcze w połączeniu z Kasią Figurą to w ogóle odjazd totalny. Także naturalna, bardzo fajna też współpraca. Super w ogóle energia do tego stopnia, że teraz też czasami jadam śniadania razem z Gdyni ze swoimi partnerami w ogóle. No takie naprawdę ta płyta wyzwoliła niezwykłą energię. Z Łowską jest podobnie, bo Magda, myśmy się zakumplowali poprzez Rebel Babel. Gdzieś tam kiedyś zaprosiliśmy ją, zobaczymy jak będzie. I nagle Magda pisze w ogóle świetną... Zresztą ja Magdę tutaj muszę zrobić tylko taki przepis. Poznałam w Gdyni, bo właśnie z tobą w Gdyni stała. I to było na festiwalu filmowym w Gdyni. No właśnie, no to już zupełnie naturalne było to, że po prostu lubiliśmy ze sobą stać też. I rozmawiać i nie tylko. Więc jakby tak powstał ten album właśnie w oparciu o fajne relacje. Zresztą to też jest fajna historia, bo Magda, ja mówię, Magda, może byśmy zaśpiewali coś na tej mojej płycie. No dobra, super, nie? A może tu ci jeszcze zaśpiewam? Łe, super, w ogóle wiesz, że nie było, to jest piękne, nie ma tutaj, ja nie chcę tutaj krytykować menadżerów, tak? Ale jakby kiedy artyści po prostu tak niezależnie od tych wszystkich kontraktów, papierów, menadżerów tworzą razem muzykę, na kumpelskim poziomie, to się zawsze przekłada inaczej na energię płyty. I Magda zarymowała w ogóle świetną zwrotkę właśnie w ludzkim filmie, napisała to w ogóle, eksperymentowała też dla niej, to jest nowe, rymować i sobie świetnie z tym poradziła. Także mówię, dużo takich super fajnych emocji przy tej płycie, których ja też potrzebowałem. Wnioski są dwa. Po pierwsze, jeżeli kogoś nie ma na tej płycie, to znaczy, że nie spotkałeś go w Gdyni. Lub, tak, no w sumie tak, lub w płaciach Rebel Babel też. A po drugie, właśnie dostałam wiadomość od mojego taty, że on też, tylko żebym dobrze zdecydowała, ja też mam miłość do morza, tak napisał no mój tata, pozdrawiam cię serdecznie. To zaraz będzie. A ta miłość do morza to już będzie ta taka miłość na stałe, czy to jest jedna z miłości w twoim życiu? Wiesz, ja się nauczyłem też, że słowo stałe to nie jest chyba nie poważne słowo w ogóle. I tak jak morze, które też nie jest stałe, wszystko faluje, wiesz. I chyba tak to skończę, no. Po prostu, wiesz, jestem nadal sercem ogromnie związany z Wrocławiem. Cały czas tam też jeżdżę, ale też jestem teraz bardzo dużo w Trójmieście. Jest mi też z tym bardzo dobrze. Po prostu otwartość jest najważniejsza. Kiedy kończy się bajka, zaczyna się komiks. Kluby, drinki, tupy, szminki w kółko jak homik. Kolejny tydzień w spinki, weekend to nasz komin. Wiadomiks, wiarę narodu uratuje promil. Wojenki pachnące jak błękit jasny. I wdzięki polujące na jęki i oklaski. Dostesteron nabija ebonitowe laski. Kotu w teatrze, glęki i maski. W klubach połowy łowy z flirtów parada. Zostajesz sam jak ranin, to do obiegu wpadasz. Witaj na rynku singli, zaczyna się zabawa. Patniesz, dobrze zwrócą ci miłości krawa. Samotny już wataha poluje na miłość. Wielu chce tu zachach, męci wspomnień kilo. Weźmy nowego macha, tam to się wypaliło. Zaśniemy jak Sahara, obudzi nas wątpliwość. Witaj w poczekalni, wypij w teamie. Kiedyś doktora można wyczytać twoje imię. Drinki, drinki, numerki bez wartości. W kolejce do miłości nie ma prawidłowości. Witaj w poczekalni, wypij w teamie. Kiedyś doktora można wyczytać twoje imię. Drinki, drinki, numerki bez wartości. W kolejce do miłości nie ma prawidłowości. Pada młody człowiek, w głowie tylko soda. Macha wywija jurnym tułowiem. Drugi obieg to na zdrowie, zdrowie pięknych kobiet. Przed trzydziestką grzechy, wszystkie zmarzesz, teraz powiesz. Nie chcę być sam, nie chcę być sam. Trzeci wita nas obieg, w drugiej życia połowie. Zegar tyka, presja rośnie, jak depresja po urlopie. Czwarty singiel sabat, ma blizny na wątrobie. Trzeba wypić więcej, gdy serca drzwi ołowiem. Nie chcę być sam, nie chcę być sam. Każdy chciałby dostać od miłości ten telegram. Lecz ona nie ma zasad i w niepojętą grę gra. Nawet Kim Il-sen czy Putin, nawet Valerie Donald Trump grają w jednym filmie pod tytułem Nie chcę być sam, nie chcę być sam. Witaj w poczekalni, wypij w teamie. Kiedyś doktora mocno wyczytał. numerki, numerki bez wartości. W kolejce do miłości nie ma prawidłowości. Sabat singli stojących w kolejce do miłości. Tutaj gościnnie pojawiła się Bowska, no i Arek Jakubik. I Laboratorium Pieśni. Tak, i Laboratorium Pieśni. Arek Jakubik, Tomasz Kot, Wojciech Mecwaldowski i Katarzyna Figura wspomniana już przez ciebie. To jest tak zwana sekcja aktorska, tak bym powiedziała, ale o tym rozmawialiśmy właśnie na antenie, że tak naprawdę każdy z nich tutaj nie gra, tylko korzysta z siebie. Mm-hmm. Tak, to właśnie początkowo pomysł był taki, żeby tworzyć jakiś film, reżyserować, a potem pomyślałem sobie, że jakby po pierwsze nie czujesz na siłach w ogóle reżyserować tak poważnych, mocnych aktorów, a po drugie chyba też nie o to chodzi. Wyszedłem do nich z zaproszeniem jakby w ten sposób, że zaproponowałem właśnie wspólną podróż i w której mogli określić, czy chcą być reżyserowani, czy chcą być sobą i się tym po prostu pobawić. I jednak większość z nich po prostu chciała uciec trochę od tego świata filmu bardzo sztywnego, w której masz scenopis, wszystkiego musisz się trzymać. I to było piękne, bo właśnie wyszły te osobowości. Arek jakby ewidentnie troszkę jest bardziej mroczny. On nie do końca chciał tak żartować. Ten cały traktował to bardzo profesjonalnie i tak jakby no poważnie podszedł do tego. Tomek w ogóle absolutnie w ogóle z surrealistycznym poczuciem humoru i takim permanentnym rzucaniem śmiesznych sucharów, które zresztą zrobiły super powietrze w tej płycie, bo to było bardzo ważne, że nie chciałem tylko i wyłącznie o emocjach mówić, tylko też totalnie dawać uśmiech ludziom po prostu. No Mecek to jest w ogóle kochany świr, od lat się kumplujemy, wręcz przyjaźnimy we Wrocławiu i jego pomysł o tym, słuchaj, wiem, mam pomysł na etiudę do tego, zrobimy tak, że słuchaj, wiem, zrobimy tak, to jest telenowelowe i ja ułożę z klocków Lego takie wielkie serce, potrzebuję tego 8344 klocki, wszystko obliczyłem, mam te klocki ustalone, stary, kiedy nagrywamy to. Ja oczywiście, czy gdybym go nie znał, powiedziałbym, że no jasne, super, wymyślił i na pewno, ale wiedziałem, że to jest Mecek i że to zrobimy, więc jak on mówi, że już ma ten pomysł, to trzeba zrobić, ustaliłem operatora i po prostu skręciliśmy taką etiudę i faktycznie na koncertach Mecek składa serce z klocków Lego z 8000, nagrywał to chyba 6 godzin, to jest wszystko przyspieszone w przyspieszonym tempie. Leci. Dzięki ci, panie. To trwa tyle co jeden utwór, tyle co telenowelowe. Także trochę zdradziłem, co tam się dzieje na koncertach, bo tego nie będzie można zobaczyć w internecie, tych etiud koncertowych, ale no to są wszystko super fajne świry. To dobrze, że o tym wspomniałeś, bo właściwie kończymy nasze spotkanie, więc warto powiedzieć, że właśnie ta strona towarzyszy koncertom, ta strona filmowo dopisywanych kontekstów, jak rozumiem, i znaczeń, i trzeba to przeżyć, tak, żeby być na żywo, żeby zrozumieć i przede wszystkim wszystko poznać. No wiesz, jakby właśnie się śmiałem ostatnio też w jednej rozmowie, że właśnie trzeba wszystko przesłuchać, do deski, przede wszystkim teksty, obejrzeć wszystkie teledyski i przejść teraz tak mówisz koncerty. Tak szybko, jak ci ludzie, co w reklamach środków farmaceutycznych mówią tak o tym farmaceucie. Czy, tak, jak im, oni też to czują na plecach. Nie, jakby oczywiście dopuszczam absolutnie. Może ktoś usłyszeć jednego singla w radiu i jakby grać go w kółko, albo w ogóle go nie grać, a może wejść całkowicie w ten film, w tą całą przygodę, którą stworzyliśmy, która opiera się faktycznie na teledyskach, na słowach, na okładce, na poetyce i na koncertach, które mają, na których widzimy etiudy z aktorami, których nie będzie można zobaczyć w internecie. Jutro jest premiera w Warszawie, w klubie Niebo, zapraszam. Później jedziemy do Chorzowa, do Chorzowskiego Centrum Kultury, później i do Poznania, do CK Zamek. Bardzo fajne też miejsca, fajne sale, gdzie będzie można fajnie wyświetlić te etiudy z aktorami. Następnie jeszcze będzie Lublin w kwietniu, Kraków i Gdańsk bo 90. Także no, zapraszam na te koncerty. Bardzo dużo włożyliśmy pracy w to, żeby dać coś więcej odbiorcom niż tylko muzykę. Daty oczywiście w internecie, a namiary odpowiednie u nas na stronie polskieradio.pl/trójka. Bardzo ci dziękuję za tą przygodę, którą było otworzenie Good Luck i posłuchanie tego albumu w całości, w kolejności, w której ta płyta została ułożona, od prologu do utworu Dobra Fala, którym kończymy nasze spotkanie. No bo to jest tak, że od kanału audytywnego gdzieś tam się nasłuchujemy i mamy też okazję się spotykać i wiele szalonych pomysłów udało ci się po drodze zrealizować. I to jest nieprawdopodobne, że nadal potrafisz zaskakiwać i to jest w ogóle fantastyczne, a nie nieprawdopodobne. To jest fantastyczne. Bardzo wam dziękuję i dziękuję ci też za to, że mogłam poznać Czarka, super, który dołączył do nas w studiu. Esce i Luke byli naszymi gośćmi, a na zakończenie Dobra Fala z gościnnym udziałem Katarzyny Figury. Również. Dzięki. Dzięki, dzięki. Może to moje tu i teraz. Może to moje tu i teraz. Zakochałam się w pięciu literach. otwiera. Patrzę na Bałtyk, topię w nim paniki. Moja spłuczka trosk dystansu maniki. Kapryza buja mnie do życia jak te proste bity. Moja terapia w sanatorium Electricity. Myśli od głowy jak granaty od zawleczek. Wyrzucam z siebie jak plastik Wisły nad rzeczę. Jestem tu i teraz, umysł odstawiam jak handle. Wszystkie myśli wąt do szafy, powtórz to jak mandę. Myśli unoszą i topią, tak już z nimi będzie. Nie będę ich więźniem, to tylko me narzędzie. Kiedy kontrolują cię, a nie ty, to jesteś w błędzie. Naucz się ujeżdżać, ich stado po cię rozjedzie. Może to moje tu i teraz. Zakochałam się w pięciu literach. Może to moje tu i teraz. Idzie dobra fala, nowy rozdział otwiera. Może to moje tu i teraz. Zakochałam się w pięciu literach. Może to moje tu i teraz. Idzie dobra fala, nowy rozdział otwiera. Kocham cię za to, że wypełniasz mi horyzont. Z tobą w końcu widzę perspektyw horyzont. Siedzę i patrzę przed siebie poza planem. Już chyba wiem, po co to może nam wylane. Życie jak linki kajta, bywa pogmatwane. Jutro jak rodak w Mielnie za parawanem schowany. Może przyniesie ranę, może miłości awizo. Wszyscy gramy jeden schemat, każdy swój epizod. Kiedy jak po mlężu kebab, jelita stresy gryzą. Tak dobrze usiąść i popatrzeć na prosty horyzont. Pieprzę ten pościg i wyświetlaj ranking. Zwisa mi to jak Nikowi z Backstreet Boys firanki. Ciągle otwartości do szczęścia, złote klamki. Chcę wam dać, ale nie na kredyt jak te chciwe banki. Można za darmo to znaleźć w sobie. Bez białych proszków i promili na wątrobie. Poruszaj tłowiem, poczuj przeciąg w głowie. Powietrze pachnie spokojem jak zakończona spowiedź. Może to moje tu i teraz. Zakochałem się w pięciu literach. Może to moje tu i teraz. Idzie dobra fala, nowy rozdział otwiera. Może to moje tu i teraz. Zakochałem się w pięciu literach. Może to moje tu i teraz. Idzie dobra fala, nowy rozdział otwiera. Może to moje tu i teraz. Zakochałem się w pięciu literach. Może to moje tu i teraz. Idzie dobra fala, nowy rozdział otwiera. Kocham cię za to, że wypełniasz mi dni horyzont. Całą choć widzę perspektyw horyzont. Może to moje tu i teraz. Zakochałam się w pięciu literach. Może to moje tu i teraz. Idzie dobra fala, nowy rozdział otwiera. Może to moje tu i teraz. Zakochałam się w pięciu literach. Może to moje tu i teraz. Ostatnio wielu artystów pociągają piosenki, takie, które nawet jeżeli słyszymy je po raz pierwszy, gdzieś żyją w nas od razu jako szlagiery. To nagranie Dobra Fala, zamykające najnowszą płytę Luka, Good Luck, to album, o którym rozmawialiśmy. A teraz jeszcze jedna nowość. Inny polski artysta, właściwie artyści, bo to duet Pol Pomotyl. Nowa płyta, cała płyta Pol Pomotyl. Mam dużo więcej tak nastrojowej, pięknej muzyki i nie zawaham jej się użyć, ale już nie dzisiaj. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Zofia Kruszewska, która audycję zrealizowała. Mówimy już do usłyszenia. Dobranoc.